الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أتكينا أبو يموت دوكسانغو نيمي كا katika محاضرة huu nikiwa na malengo ya kukumbushana na kurudishana katika usawa kama anavyopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo kubwa ambalo nitapenda turudishane, tuwekane sawa, tufuate dini kiusawa sawa, nataka turudishane katika akida sahihi iliyosalimika na vinavyoitengua au vinavyoivunja nguvu yake. Hili neno lina mengi sana ambayo yanahitaji kuepukwa ili akida ya Muislam ibaki salama. Napenda kutoa tambihi kwamba walioletewa mitume na manabii walikuwa ni binadamu kama sisi, na hao manabii walipata wakati mgumu sana kwa watu wao, si kwa lingine ila ni kwa sababu ya kuwakataza mambo ambayo wao tayari wameshayazoea, lakini Allah hayataki. Inapokuwa Allah hayataki mambo katika jamii ya binadamu ambao yeye ndiye kawaumba, Allah alikuwa analeta manabii ili kuambia kwamba hayo sitaki. Lakini kwa kuwa tayari ameshazoeleka, ndio pale panatokea uhasama baina yao. Ikhwani fillah, katika mambo ambayo leo tunaongea, hizi zama tunaishi, yaliyojirejea kwa kasi mbaya yakapenya yakajikita yakazoeleka katika jamii, bali hata ya Waislamu, ni watu kung'ang'ania kushikilia na kufuata mambo ya mila za wazee. Hili ni gonjwa kubwa, si kwamba limeanza leo jana, bali tangu kale. Yani katika mambo ambayo ni ugomvi mkubwa baina ya Allah na viumbe wake, baina ya manabii na wafuasi wao, baina ya watu wa tauhid na wapinzani wao, ni watu kushikilia na kutokubali kuacha mila ambazo wamewakuta nazo waliowatangulia. Ndugu zangu, sijajua hasa ni kitu gani kinapelekea mtu asikubali kuacha mila zisizo takiwa na Allah, akazingangania, akazishikilia, akaziendeleza, na hali ya kuwa akijua kwamba Allah hapendi. Nini hasa manufaa yapatikanayo katika hili? Wala sijui. Kwa sababu mlevi anasema anakunywa anajisikia vizuri. Mlaji riba anasema maisha yananyooka. Nikichukua ile riba mambo kidogo yanapata nafuu. Aliyecheza kamari anasema nikipata kidogo siku ya kesho itapita vizuri. Sasa sijajua huyu aliyeng'ang'ania mambo ya mila kwamba sikubali kuacha, ni kitu gani alichonufaika nacho? Hata kama hawa niliyowatolea mifano hawapo salama mbele ya Allah, lakini huyu hatujajua kilichomnufaisha duniani, bali matatizo ambayo na majanga ambayo atakayokutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni mazito, ni makubwa, akilinganisha na maslahi aliyopata duniani, hataona zaidi ya kwamba amejiingiza katika mtego ambao hata chambo tu kwamba kilimfanya ashawishike kuingia katika mtego ule hakikuwepo pia. Kaenda kunasa tu bila ya matarajio yoyote. Ikhwani fillah, mambo ya hizi mila yalikemewa na manabii waliopita. Katika surati Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqala alladhina kafaru li rusulihim, waliokufuru walisema kuwaambia mitume ambao waliletwa kuwakataza yale mambo yao, waliwaambia la nukhrijannakum min ardina, tutakufukuzeni katika ardhi yetu mnayoishi, tutakufukuzeni au lataunduna fi millatina, vinginevyo mkubali nyinyi kurudi katika mila zetu, mchague moja kati ya haya mawili, ima tukufukuzeni mtoke hapa, vinginevyo mkubali kufuata mila za wazee wetu. Allah anasema fa auha ilayhim rabbuhum, Allah akawaletea wahai mitume wake akiwaambia, la nuhlikanna dhalimina, msihangaike hao madhalim wanaong'ang'ania hizo mila zao, tutawaangamiza kwa adhabu yetu. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, na tutakuwekeni muishi katika hiyo ardhi wanayosema kwamba tutakufukuzeni katika ardhi yetu, tutakuwekeni mtakaa tu humo. Dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi, ahadi hii ataipata kila mwenye kuogopa kusimamishwa mbele yangu mimi Mola wake, na kila mwenye kuogopa ahadi ninayoitoa, makemeo, akaogopa atapata. Allah akaelezea jinsi walivyopambana mpambano wao baina ya wale wanaotetea mila na wanaozipinga mila. Allah akasema wastaftahu, walitafuta kila namna wawashinde wale wanaokataza. Wahaba kullu jabbari nani, kila aliyejifanya yupo kimbele mbele, anajifanya yeye ni zaidi, akafeli. Allah akasema min waraihi jahannam, na anasubiriwa na moto wa jahannam. Kwa nini anganganie? Kwa nini atetee mila ambazo Allah hazitaki? Anasubiriwa na jahannam. Wa yusqa min ma'in fadidin yatajarrahu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun ghalib. Aya hizi zote zimekuja katika mnasaba wa mpambano, mabishano, kutofautiana kauli baina ya kwamba hizi mila hazitakiwi kuziendeleza, na wale wanaosema hapana, hizi zina sehemu katika maisha yetu. Allah anasema wa yusqa min ma'in sadid, atanyweshwa motoni maji yaliyochemka, yaliyochanganyika usaha na damu, wa watu wa jahannam, wenye harufu mbaya, atanyweshwa huo huo. Kwa nini kangangania mila? Allah anasema yatajarrahu, atajaribu kuyazuia asiameze, wala yakadu yusighu, wala fikra ya kwamba ajaribu kumeza haitomfikia, hatojaribu, yatamshinda. Ni maji ya moto yanayokoboa, yanayobabua, na atanyweshwa kwa adhabu. Wa min waraihi adhabun ghalib, na ana adhabu ngumu inayomsubiri ukiacha hizo zilizotajwa. Haya yote Allah anaelezea katika mnasaba wa mambo ya mila, mila ambazo leo tunaongea zimeingia kwa watu ambao wengi miongoni mwao tunaswali nao, wengi wao tunaswali nao. Atakuwa yuko kimya msikitini kwa sababu hawezi kuzihubiri mila, lakini ukiingia katika maeneo yake ndio utaziona sawa sawa. Ndio utasikia hapa kwetu sisi, mtu akija anatakiwa hili, hili na hili. Ndio utaziona huko sasa. Haya mambo yataangamiza watu. Wapo ambao wanaweka utaratibu, ukiingia unataka kumuamkia basi ni lazima uiname. Sema hivi ndio mila zetu. Unapotaka au unapofika katika mji wa watu usikae kwenye kiti. Kama imetokea labda umefuatana na rafiki yako kumwambia bwana karibu hapa kwenye kiti ukakaa, akifika mwenyewe pale ndio utajua habari yake. Akwambia viti vyote hivi kaa, lakini hiki kina mwiko. Sio kama katika namna tu ya kutunza heshima ya mwenyekiti, kina mwiko hiki. Ukikaa kiti hiki inaweza kuwa ndio mwanzo wa kuharibikiwa mambo yako. Mabalaa yamejaa sana kwenye mambo ya ndoa, huko ndipo ambapo kumejaa mabalaa mengi. Mtu mpaka inakuwa shida kwenda kuchumbia ili aoe. Ndoa ya Uislamu ilivyokaa kiuwepesi, nitoe mfano wa mwanamke aliyefika mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imethibiti hadithi katika Sahih Bukhari, bali ni muttafaqun alaihi. Anasema kumwambia Mtume yule mwanamke, inni wahabtu nafsi laka ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hakika mimi nimejitoa, niko tayari uwe mume wangu. Na Mtume wa Allah alipewa idhini na Allah alipomwambia katika Suratul Ahzab, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an nabiy an yastankihaha. Na mwanamke wa Kiislamu ikiwa amejitoa mbele ya mtume ili awe mumewe, wa arada in arada an nabiy an yastankihaha, na mtume akataka kumuoa, akisema tu yule mwanamke, mimi napenda uwe mume wangu, na mtume akishasema sawa nitakubali, tayari ni ndoa imetimia. Kwa akafika huyu mwanamke aliyepewa lakabu ya Al-Wahiba, ambaye alijitoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia inni wahabtu nafsi laka ya Rasulullah, mimi nafsi yangu nimejitoa, nataka uwe mume wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia sana sana, akamwangalia, akawa hakuonyesha raghaba ya kumuoa, lakini hakumjibu, akabaki vile vile. Sahaba mmoja pale pale akagundua kwamba huyu hajapenda huyu, akamwambia ya Rasulullah, zawijiniha illa yakun laka biha haja, ewe Rasulullah, naomba wewe mwenyewe mtume uniozeshe huyo mwanamke. Na mtume alipewa mamlaka, ni wali wa kila mwanamke, kila mwanamke, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabii ana daraja ya juu kabisa kwa waumini wote kuliko yote katika nafsi zao, kuliko yote. Kwa hiyo ndoa akiozesha mtume sallallahu alaihi wasallam ni zaidi ya ile ambayo imeozeshwa na baba yake. Kwa hiyo sahaba akamwambia ya Rasulullah, zawijiniha, niozeshe huyo mwanamke, illam yakun laka biha haja, kama haja huna naye, niozeshe mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, hal indaka min shay, una chochote ambacho utafanya kuwa ni mahari kwake? Alijua huyu mwanamke ana haja ya kuolewa, wala hapa kupita upungufu pale na uzito. Anamuuliza, una chochote utafanya ni mahari? Qala la, akasema hata sina. Akamwambia idhhab faltamis khatama walau khataman min hadid, nenda katafute basi jambo pete ya chuma, angalau pete ya chuma ambayo thamani yake ni ndogo, si pete ya dhahabu wala si pete ya fedha, japo pete ya chuma tu, ili mradi tuseme hii ndio mahari yake. Fadhahaba faltamasa, akaenda katafuta, walam yajid walau khatama min hadid, japo pete ya chuma hakupata. Basi nini tena? Asema basi labda izari yangu hii, shuka yangu ndo hii, ima hii shuka hiyo ndio mahari yenyewe. Mtume akaona basi shuka ukimpa Yesu itakuwa huna shuka, ikibaki kwako yeye hana mahari. Akamuuliza, basi una chochote angalau katika Qur'ani? Akasema na indi sura kadha wa kadha, ninayo mimi sura kadha wa kadha, ninazo nimehifadhi. Mtume akamwambia, zawaji tukaha bima ma'aka min al-Qur'an, nimekuozesha huyu mke kuanzia sasa hivi ni wako, kwa hiyo Qur'ani ulio nayo nenda kamfundishe, ndio mahari yake. Tunachokisoma katika habari hii ni wepesi wa ndoa ya Kiislamu. Ndoa ya Kiislamu haina mazito, haina makuu. Ndoa ya Kiislamu inafuata hali ya mtu, yaani sio kama bei zilizopangwa, kwa maana mahari lazima ifike 500,000 au milioni moja au kadhaa. La, mahari inategemea na uwezo wa mtu. Lakini leo waenda kuchumbia, kuna utaratibu wa kuandika barua, sio nao kumefika hata sijui, maanake mambo nayasikiasikia tu yanaenea kidogo kidogo. Kuna maeneo wallahi wala hayajulikani mambo ya kuandika barua, wala hayajulikani kabisa. Wewe unaenda kujitangaza wewe, kama una mtu wako, kama una baba yako na kaka yako, au rafiki yako unaenda kujinadi pale, unatangaza haja yako, wala huulizi barua wala nini, zaidi ya kwamba wewe ni mtu wa wapi, nani, basi kutaka kukufahamu tu ni nani tunampa binti yetu. Lakini sasa hivi kumeingia masharti kwamba ni lazima ulete barua. Mbaya zaidi sio tu barua kwa maana ya karatasi ikijitambulisha kwamba mimi ni fulani bin fulani, ni mzaliwa wa sehemu fulani, nimesoma sehemu fulani, nimelelewa na fulani, nina mke mmoja au sina mke, au nina wake watatu, Allah akijalia huyu atakuwa wanne, wakapata kukufahamu. Sio hivyo tu, huenda usipowekea pesa watakuona huna adabu na hustahili kuoa pale. Imefika hivi. Bali mtu mmoja ananiambia, niliambiwa hiyo barua yenyewe itiwe kwenye bahasha nyeupe alafu ifungwe kitambaa cheupe. Sasa twaenda wapi? Mbaya zaidi ni kwamba usipotekeleza vile, unaambiwa basi wewe huna adabu na rudi, hatukuelewi. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, anasema ma balu aqwami, wana nini hawa watu, yashtarikuna shurutan laysat fi kitabillah, wanawekaweka masharti ambayo hayajulikani katika kitabu cha Allah. Mbona wanaweka masharti ambayo hayamo, hayaeleweki katika kitabu cha Allah? Maana yake wanaingia katika mambo mengine. Sasa hili ndio moja kwa moja katika mambo ya mila. Mtume anatuambia kullu shartin laysat fi kitabillah, laysa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana 100 shart. Sharti yoyote ambayo mtaiweka ambayo haijulikani katika kitabu cha Allah, basi ni batili sharti hiyo, haizingatiwi. Hata kama mtaweka masharti 100, Mtume anasema yote yavunjwe, hakuna kusikilizwa. Sasa mtiririko huu hauishi hapa. Haya, umepokelewa mahari shilingi ngapi? Mahari 400, mahari 500, mahari 100. Hiyo utaandikiwa orodha sasa. Lakini pia kuna hitajika mkaja wa mama, huo mkaja ni shilingi 200. Kutahitajika koti la babu, koti la babu ni shilingi 200 vile vile. Halafu pesa za mashemeji, kila mmoja, mashemeji wenyewe wako 6 hapa, kila mmoja 1,050. Yani si ulikosea nini kwenye familia ile mpaka unatozwa mafaini kiasi hicho ya haraka? Inawezekana usipoweza hivi ikawa ni ondoa yenyewe pia pale pale, haiendi kokote. Ni mtu wa namna gani bwana anakuja kutupangia pangia sisi, hajui hapa kwamba ni mji wa watu bwana? Ndugu zangu, Uislamu ni kama uniform kwa wote. Muoaji Muislamu ameleleka katika kitabu na sunna. Anayeolewa ni Muislamu, alelewe katika kitabu na sunna. Uwezeshaji umo kwa mujibu wa Uislamu, awezeshe mtu kwa mujibu wa kitabu na sunna. Yote haya wamepita wema waliotangulia, waliofikiwa na Allah, masala kufanya wamepita umo. Ama leo kubadilisha mambo na mpaka ikafikia hatua mambo ya kukubali yaharibike kwa sababu yale ambayo wewe umeyaweka hayajatekelezwa, huku ni kujiangamiza, huku ni kujiangamiza. Kwa sababu hapa kinachoonekana ni mtu kutaka jina au sharafu yake iwe kubwa, kwamba anaheshimika. Hili ndilo alilotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kama ilivyo katika sunani Tirmidhi. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, madhi ibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i ala almali washarb lidinihi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, anasema mbwa wawili, mbwa mwitu wawili, jaiani wenye njaa kali, ursila ila ghanamin, ambao wameachiwa wakaingia katika mfugo wa mbuzi, biafsada laha ai ma jaia ma biibani biafsada laha. Hawa mbwa wetu wawili, mbwa mwitu wawili, hawa hawana uwezo mkubwa wa kuharibu mfugo ule. Si kwamba hawatoharibu, wana njaa, wakiachiwa waingie kule wataharibu kweli, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia uharibifu wa mbwa wetu wawili hawa watakaotupwa katika mfugo wa mbuzi, mbwa mwitu wawili wenye njaa, uharibifu wao ni mdogo. Min hirsil mar'i, kuliko pupa ya mtu, kuliko pupa aliyonayo mtu, ala sharafi wal mali, akitaka aonekane yeye ni mkubwa, yeye ni mtu muhimu, yeye ana nafasi kubwa pale, anapokuwa analitaka hilo, jinsi anavyoiharibu dini yake katika namna ya kufikia ukubwa anaoutaka, ataharibu sana ili aonekane kwamba yeye ni wa kutisha, yeye ni wa kuogopwa pale. Haya ni katika mambo yanaharibu mazuri ya mtu, dini ya mtu ikaharibikia kwenye vitu ambavyo hata ungepewa manufaa yake ni madogo, ukilinganisha na ambayo utatakiwa kujieleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maelezo hutakuwa nayo. La hawla wala quwwata illa billah. Kwa nini tunajirudisha katika jahilia iliyofutwa na Qur'an ili watu kuwaweka huru katika dini na mwenendo anaouridhia Allah subhanahu wa ta'ala? Mzee aona fahari, usipofanya hivyo kijana itakuwa hueleweki. Tunayasikia na kukutana nayo, mzee anakuambia sisi hapa kwa mujibu wa mila zetu, yani ni kitu ambacho ulimi unatamka wala haogopi, sisi hapa kulingana na mila zetu. Hili ni jambo zito wallahi, hii ni lugha kubwa. Watasabunahu hayinan, mnadhania ni jepesi hilo? Allah anasema wa huwa inda Allahi azim, mbele ya Allah ni zito mno. Wasema sisi mila zetu, Allah ameuleta Uislamu miongoni mwa aya alizotuletea, akatutajia na mila, akatuambia millata abikum Ibrahima, fuatani hiyo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Kama wewe unasema nafuata mila ya baba, Allah akasema fuata mila ya baba yako Ibrahim, yeye aliyejengeka katika misingi ya tauhidi na akida. Mila zote ambazo zimefundishwa na Nabii Ibrahim ni mila anazoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kuoa, Allah analolitambua ni pale aliposema wa atun nisaa sadukatihinna lillah, wapeni wanawake mahari yao, wapewe mahari yao, ndio kitu alichoagiza Allah. Sasa akataja pia, anasema famastamtatum bihi minhunna faatuhunna ujurahunna, kwa sababu ya starehe muipatayo kwao wake zenu, basi wapeni mahari yao. Akataja sababu. Sasa kuna vitu tukiulizana itakuwa tunaambizana mwana hana adabu, huyu kijana hana heshima, kwa sababu Allah ametaja sababu yenyewe ya kumpa ile mahari yenyewe. Amesema sababu ya ile starehe ambayo mnaipata kwao, basi wapeni mahari yao. Sasa kama utauliza baba, Allah amesema huku kwa sababu ya ile starehe ambayo ndio Allah ameitaja, haya kwako wewe inakuwaje? Utaambiwaje tena huyu mtoweni? Tena wewe ndio ukatolewa na bakora kabisa, unakuja kututukana? Sio tu kwamba basi huyu hatumtaki, wewe ndio ukafukuzwa na bakora, lakini ameuliza haki. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeshika batili. Sasa ukipeleka kwenye haki hutoelewa huko. Sasa leo uko duniani, batili uliyoshika utaihami wewe mwenyewe, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya si mambo ya kuoni ya kawaida, ni mambo mabaya na ni mambo mazito. Mila zimeingia vile vile. Watoto wakizaliwa, watoto wakizaliwa, ha, sisi bwana inakuwa mpaka huyu ukamuogeshe sijui maji ya nini kule, bandua mti huu, bandua mti huu, ili awe hivi, mbalisha sijui mfuje kitu gani ili iwe hivi. Haya ndio ambayo tumeyapokea kutoka kwa wazee wetu, yakafuatwa, tukaidharau mila ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukafuata mila hizi, wala mtu haogopi. Mtoto akishazaliwa inahesabiwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ikifika ya saba yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile katika Sunan Tirmidhi wa isnad sahih anatuambia, kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Kila mtoto khairi zake, baraka zake, fadhila zake, Allah amezishikilia mpaka atijiwe aqiqa, atijiwe siku ya saba yake tangu kuzaliwa. Wa yuhlaqu ra'suhu, na anyolewe nywele zake siku ya saba. Waisama, na apewe jina siku ya saba kama atatijiwa aqiqa. Kama hatatijiwa aqiqa hata siku ya saba, siku ya kwanza anaanza kumpa jina. Hii ni mila ya Uislamu. Kichinjwa mnyama, amechinjwa kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa riziki aliyokupa, mtoto aliyokupa, aliyekupa, shukrani kwa Allah. Lakini akishazaliwa tu ndo yanaingia haya. Kuna ambao binti yule mimba yake ya kwanza akishajifungua, ni lazima kwanza akajifungulie kwa wazee, ni lazima, yani hiyo ni lazima, penda usipende, lazima atakuja huko. Hata ungesema mama, shangazi, mamdogo, wote nitakupeni nauli, mtahudumiwa huku kila kitu, kama kumwangalia mje kumwangalia huko, hawakubali aje huko. Kuna mila zao wataka wazifanye. Akajifungua, baada ya sijui ya 40 kupita, kwambia huyu ni lazima achinjiwe, wana majina yao. Haya, tayari akajifungua, kwenda mila ya kuchinja imeshapita. Kuna utaratibu mwingine kwa mujibu wa mila zetu, hapa natakiwa asitoke mpaka ulipe kiasi fulani, wana majina yao. Utasikia ushashi, hizi vitu gani, vitu kama hivi, ni lazima utoe. Usipotoa mwana hatoki, yani kwamba wewe huna haki ya kumchukua mkeo, huna haki ya kumchukua mwanao mpaka itekelezwe bila hii. Hata kama ulikabidhiwa kisheria kabisa kwa jina la Allah, lakini ushapata kikwazo kingine hapa, mila hizi zinapozunguka na mengi mengi ambayo yanazunguka katika mila. Mtu mmoja ananiambia, kwenye ukoo fulani, kabila fulani, kwenye kabila fulani, akifiwa yule mke na mumewe, akishafiwa na mumewe akamaliza eda, anatakiwa aje kaka mkubwa wa yule marehemu, aje kulala na yule kizuka. Watu wa Mwambao wasema kizuka, yani yule mwanamke ambaye amemaliza eda yake, anatakiwa kaka mkubwa wa yule marehemu aje kulala naye pale anakuwa amemaliza eda. Kama sio hivyo, huyu bado amefungika huku. Haya yanaonekana ni sawa sawa, ukifanya ndio inakuwa sawa, Vinginevyo wakwambia wewe unadharau mila zetu, haya ni mambo ya mila nini, ukitaka kulinganisha hapa mambo ya dini na mila itakuwa hatuelewani. Ndio tulivyoagizwa na dini tufanye hivyo. Hili ni tatizo. Kuna ambao wanachinja vichinjwa hivi kila mwaka, wanaenda kuoga mwaka kwenye maeneo yao. Kila mwaka lazima warudi wakaenda wafanye matambiko katika maeneo yao, wayafanye matambiko, wakimaliza ndio wanarudi kwenye mambo yao, kwenye shughuli zao. Asipofanya hivyo, aambiwa yatakayokukuta mwaka huu usishangae. Wanatishana hivi. Mambo yamekithiri, yameshamiri, yanafanyika na watu wanaona kwamba ni ya kawaida. Kazi ya manabii iko wapi kama hali ndio hiyo? Hizi mila zote, tamaduni zinazoitwa tamaduni zote za kishirikina, za mitindo hii na mingineyo, tujue kwamba ndio ugomvi ulizaliwa baina ya manabii na watu wao kwa sababu ya kuwakataza haya mambo. Hili ni jambo lieleweke na ni jambo la hatari. Nigeukie kidogo kwa dada zangu. Kwa upande wa dada zetu, nadhani walitangaziwa na wapo hapo, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyothibiti katika Bukhari na Muslim hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, uridat alayya an-nar, Allah alinionyesha moto siku ya kiyama hali itakapokuwa. Faraaitu akthara ahliha an-nisa, nikaona wengi wa motoni ni wanawake. Wengi wa motoni ni wanawake. Dada zetu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zetu, Allah amekupeni mitihani. Moja, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume wawe wasimamizi wa wanawake. Hili ni agizo lake, halipingiki. Yaani huwezi kubadilisha utaratibu ambao Allah kaupanga. Kama utalazimisha ubadilike na ukafanikiwa kwa siku mbili tatu za dunia, si kwamba ndio umefanikiwa, bali umejiingiza katika majanga. Mwanamke hatakiwi kauli yake iwe mume mpaka anaogopa kuzungumza neno kwa mkewe. Yaani kama mke anajijua kwamba hivyo ndivyo anavyoishi na mumewe, mpaka afikia mwingine kujisifu kwamba mimi mume wangu, mbona hana la kusema? Yata usiwe na wasiwasi. Yeye anaweza kutoka sehemu aenda hapa, anatoka na hapa anaenda kule, akiulizwa lakini mumewe umemwaga, yule hana matatizo. Yule hana matatizo. Hana la kuzungumza mbele yangu. Ndio tunapokwenda kisha zoea na wenyewe. Kuzoea na huku ni bashari mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mamlaka ameipa, ameipeleka kwa mume. Mamlaka ameipeleka kwa mume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kauli ya mwanamke ya kumtambia mumewe mpaka mume kafia atamkia, yaani kama mwanamke yupo hivyo, natoa sana msisitizo huu, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu miongoni mwa sababu alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na mmoja miongoni mwao, akaulizwa, ya Rasulullah, ayakfurna billah, kwani wanawake wanamkufuru Allah mpaka waambiwe hivyo? Mtume akawaambia, yakfurna al-ashira, wanakataa wema wanaotendewa na waume zao. لو أحسنت إلى إحداهن أدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كما utajitahidi unahangaika unamtendea hili mkeo ili aridhike, kisha siku moja akaona sio furahisha kwako, huenda umemwambia tu mke wangu nataka kuoa mke wa pili, akalalamika, mimi ndio kwanza tangu nimefika napata taabu, unataka kuongeza mke wa pili, maisha yenyewe yako wapi? Na jamani, maswahaba walioa wake wawili watatu mpaka wanne, maisha ni magumu kuliko yako ya mumeo. Sasa wewe unataka ya wewe mpaka mjenge gorofa, si magari yao matatu, na ukifika huko ndo balaa lingine. Sitaki kabisa. Hivi neema nimetafuta mimi na wewe hivi. Kwa hiyo sijui atapata watu uchochoro kuoa mke wa pili. Hali ikiwa ngumu, hali iko ngumu, usioe. Mkinyokewa maisha, sitaki aje huko aje kunufaika tuna maisha hapa, la. Akatafute mwingine huko aolewe naye. Hapana. Huna kauli mbele ya Allah katika hili, mbele ya sheria ya Allah. Wanawake wachunge midomo yao. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amatu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningekuwa naamrisha mtu kumwamrisha mwingine amsujudie mwingine, basi amri yangu ya kwanza ingeenda kwa mwanamke amsujudie mumewe. Min 'idami haqqiha alayhi, ukilinganisha na haki anazotakiwa atendewe mke kutoka kwa mumewe. Ana wajibu wa kwa mumewe. Akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muslim, anasema wa lakum alayhinna. Kipande cha kwanza anasema walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ni haki yao wake zenu muwahudumie, muwape chakula chao, muwape mavazi yao kulingana na inavyoendana na sheria. Yani bila ya kujitakallam, bila ya kujilazimisha kiasi asichoweza mtu. Mpe chakula chake, mpe mavazi yake kulingana na uwezo. Wala kuma alaihinna, na ni haki yenu nyinyi wanaume juu yao waitekeleze wake zenu. Ayyutina ahadan furushakum ahadan takrahuna, asije kumuingiza ndani ya nyumba bali mpaka kamweka katika kitanda chako. Yoyote ambaye wewe ukimuona utachukia hata ndani ya nyumba asimuingize, hata ndani ya nyumba ile ya mumewe au alipoolewa pale. Hana haki mke kumkaribisha mume mwanaume ambaye akifika mumewe akimuona yule moyo utakunja. Haruhusiwi mwanamke ampe kujibu hata kama ni mtoto wa baba mkubwa, ambapo kisheria yeye anaruhusiwa kumuoa huyu. Anatakiwa amuombe, samahani kaka, mume wangu katoka, kwa hiyo nakuomba uje baadaye, au mpigie simu umfahamishe kuna mgeni huku anakusubiri. Sawa, mwekee kiti nje, akitoka huko amkute mgeni yuko kwenye mti pale anakusubiri. Ni salama kwake, kwako na kwake vile vile, wote mtakuwa mmesalimika, kuliko anaingia ndani anakukuteni, mnaongea, mnacheka, mnafurahi. Yeye atajiuliza mazungumzo haya yametokea wapi mpaka wanacheka kiasi hiki, anapata shida moyoni. Kwa hiyo ni jukumu la dada zetu, dada zetu, tujitahidi sana kuwa ni waaminifu sana katika ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia, mwanamke kutoka ndani ya nyumba, mwanamke kutoka ndani ya nyumba kwenda msikitini, msikitini mwanamke akiingia anakaa sehemu ya wanawake imesitirika, hakuna mwingiliano baina yao na wanaume, wala hakuna maneno ya kuzungumza baina yao ya na wanaume, bali ameenda kwa ajili ya ibada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam utaratibu aliyoweka ni lazima aombe idhini. kwa mumewe, mume wangu naomba uniruhusu naenda msikitini. Kwa hiyo kama msikitini sheria imemtaka mwanamke aombe idhini ili aende msikitini kuswali, maana yake ni kwamba kama unataka uende kwa shangazi, ni kweli shangazi, hatukatai, ni kweli ni mjomba, ni kweli ni baba mdogo, ni kweli ni baba mzazi, lakini katika nyumba ya Allah bado unatakiwa umuombe idhini mume. Akikwambia mke wangu sitaki uende, swali hapa baki, usitie neno, baki salama, utaheshimika na mumeo atakuamini zaidi na atakupenda zaidi, atajua mke wangu kweli ananitii, ananiheshimu na ananipenda kweli. Kama kuna mhadhara muombe, lakini mume wangu nipeleke mwenyewe mpaka kule, uniache pale sehemu, utaendelea na mambo yako, utakuja kunifuata mwenyewe, lakini kapate faida zile, kwenda zikatusaidia hata katika kujenga ndoa yetu. Tumia busara za namna hii, ama kujiondokea hivi hivi eti kisa wasema sasa mimi kwani unaniona mzinifu? Hiyo sio kinga ya kujigadi, ya kujihami, hiyo sio hivyo. Jenga mazingira ya kutotuhumiwa. Haiwezekani mume anarudi, anafika nyumbani, mkewe hamkuti, anauliza kwa majirani wote, anakwambia tangu saa nane hatujajua aliko. Hivyo mumeo atafikiria vipi? Sawa, umeenda sehemu unaongea tu na mwenzio, unaenda kusuka, umeenda, lakini mumeo hana taarifa. Hivyo unaamini ukija kumwambia mimi nilikuwa tunaongea mazungumzo ya kawaida na rafiki yangu, atakuelewa? Kama hajakuelewa, sio ndio mwanzo wa matatizo? Tukae vizuri. Wapo wanawake ambao Allah amewakirimu, amewapa maumbile ya kuonekana, maumbile ya kupendeza. Wapo ambao Allah kawakirimu hivi, lakini Allah anasema wanabilukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, tunakutieni mtihani tu, ima tumekupeni hali mbaya au tumekupeni ya kupendeza kwenu, linalofurahishwa na nyinyi. Allah anasema yote ni mitihani tu, tunakutieni na wote mtarejea kwetu sisi, yani kwa Allah. Mwanamke mwenye sifa hii anaweza kuona kwamba mimi soko langu la kuolewa ni kubwa, huwezi kunifanya chochote. Na mume kwa kuhofia asije kumkosa mkewe, anakuwa na tahadhari mpaka anaogopa. Hivyo nikimwambia hivi mke wangu kikafirika, si ndio mwanzo wa kuachana? Inakuwa sasa anamtambia mumewe, huyu ndo mwanamke anaitwa annashiza, allati tatarafa ala zawjiha, anajifanya yeye ni zaidi kwa mumewe. Allah akikukirimu, ametwambia katika suratil qasas, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira, tafuta kwa neema aliyokupa Allah, tafuta kupata radhi za Allah, tafuta nyumba ya Allah ya peponi, na usifanye ni silaha ya kuiangamiza akhira yako mwenyewe. Wawe makini, muwe makini. Allah anatufuatilia, na tujue kuna waliopita katika dunia hii majina yao ni mazuri, wasifu wao ni mzuri, na walikuwa ni wazuri kweli, lakini leo lau kama utaonyesha ni huyo hapa kaburini, utamkimbia, kumgusa hutotaka. Na sisi faida huko huko, tuwe waaminifu katika muamala wetu, tuwe waaminifu katika maisha yetu, tuwe ni wakweli baina yetu na Mola wetu. Tukiwa ni wakweli baina yetu na Mola wetu, itakuwa ni rahisi kuwa ni wakweli baina yetu na waume zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe, wa waladihi, na mwana wa mumewe, mtoto wa mumewe, yeye ni mchunga, yeye ni wa kumwangalia mumewe na mwanae, mwana wa mumewe. Wa mas'ulatun anhum, na ataulizwa kuhusiana na jinsi alivyowatendea hawa. Hapa Mtume wa sallam akataja ni mas'ula kwenye haki za mumewe na ni mas'ula kwa mtoto wa mumewe. Dada zetu wengine mnaumbuka kukaa na watoto wa waume zenu. Hamna huruma. Mke kwa sababu eti huyu mtoto si wangu mimi. Lakini ujue ni mtoto wa mwenzio. Inawezekana huyo mtoto anakaa na baba yake. Kwenda kwa mama yake hakuna kheri, hakuna salama. Zimetokea sababu zilizotokea. Ima amefariki yule mama yake au ameachana. Mtoto anakaa na baba yake. Mtume hapa anasema huyu mke ataulizwa namna alivyoitendea haki, alivyomtendea haki mumewe na huyu mtoto wa mumewe. Wa mas'ulatun anhum, na ataulizwa siku ya kiyama namna gani ulivyowatendea hawa. Ni kweli wewe ungependa mtoto wako akateseke mbele ya mwenzio? Kama hupendi mwanao ateswe na mkewe, mwanamke mwenzio, kwa nini umtese mtoto mwenzio? Ati mimi to uko uko tena huenda kawa na staha tu kupokewa na watu. Maanake watu namna hiyo hofu yao kubwa ni kama alivyosema Allah, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Wanawaogopa sana watu, lakini wala hawamuogopi Allah ambaye yuko pamoja nao, kwa maana anawaona yote wanayoyafanya. Mwanamke anakuwa ni mkatili mwingine kwa sababu eti huyu ni mtoto mwenzangu. Hili ni tatizo, dada zetu, lillahi, kwa ajili ya Allah. Muogopeni Allah katika hizi haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wahurumieni walio wanyonge katika ardhi ya Allah. Allah aliye mbinguni atakuhurumieni nyinyi. Inna Allah yarhamu min ibadihi arrahama, hakika Allah anawahurumia wenye huruma miongoni mwa waja wake. Lakini wewe huna huruma, Allah atakuhurumia vipi? Onyesha huruma kwa kiumbe dhaifu wa Allah ili Allah akuhurumie wewe. Haya ni mambo ambayo yanatokea sana katika jamii zetu. Ndugu zangu, sitoweza kumaliza yote ambayo ni mambo yanayostahili kuzungumzwa, lakini kama ambavyo hatuwezi kuyaacha yote, niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.